Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка першая. Мемуары – слова шматпланавае. Яно ўключае не толькі час, пражыты аўтарам, але і падарожжы па жыццях іншых людзей, якія ўплываюць на твой лёс. Дарэчы, самі яны часта і не ведаюць аб тым. «Не дадзена нам прадказаць, як наша слова адгукнецца», – пісаў Тютчаў. Сапраўды, пісьменнікі, якія маюць справу са словам, не могуць прадбачыць наступствы сказанай імі і ў поўнай ступені адчуць, што гэта бывае за страшная сіла. А яно гэтае ўздзеянне пачынаецца з таго моманту, калі слова выпырхвае або цяжка выкочваецца са старонкі ў свядомасць чытача. Недаўна сімпатычная дырэктарка музея Караткевічоў Воршы згадала пра тое, што мае словы пра каханне некалі яшчэ ў студэнцтве, прачытаныя ёю, супынілі яе ўласную творчасць, бо яна адчула, што яе перажыванні цалкам укладаюцца ў мае радкі. Не ведаю, куды занесці гэта выказванне, у свой актыў ці наадварот. Можа, яна стала першакласнай паэткай і тады не стала першакласным дырэктарам, вельмі дарагога для ўсіх нас музея. Падумаўшы крыху, мяркую, што альтэрнатыва пісаць альбо не, усё ж не залежная ад нашага жадання. Калі творчая сіла пераўзыходзіць звычайную жыцейскую, калі Божая іскра перапальвае імкненне ціха адседзецца ў будзённасці быцця, значыць, ты ўсё роўна будзеш пісаць. Сёння ў саюзе пісьменнікаў ёсць людзі, якія не пішуць. Яны выдалі паколькі там кніжак, але тым і вычарпалі сваю творчую сілу і не жадаюць альбо не могуць паліць сябе на гэтым вечным вогнішчы. Але іхнія творы ўсё роўна жывуць. Іх вывучаюць школьнікі, іх чытаюць на вечарынах. І, магчыма, будуць чытаць і пасля іх адыходу ў іншы свет. Усё нашае стагоддзе, ці яшчэ і болей, і далей, пакуль будуць жыць беларусы. І гэтая мара застацца памяццю, ці, як казала Лаіза Пашкевіч цётка, стаць песняй у народзе, праследуе пісьменніка, яна жыве ў ім свядома ці падсвядома. Ты глядзіш на вялікіх папярэднікаў, ты сочыш за творчасцю калег і альбо радуешся іхнім поспехам, альбо, параўнаўшы сябе з імі, упадаеш у адчай. Іхні лёс сплятаецца з тваім і многае ў ім вызначае, асабліва, калі гэта лёс жанчыны тваёй равесніцы. Яўгенія Нішчыц, прагаворыш гэтае ўжо хрэстаматыйнае словазлучэнне, і адразу праз столькі гадоў ажывае ў памяці. «Ты пакліч мяне, пазаві, мы заблудзімся ў хмельных травах, пачынаецца ўсё з любві, нават самая простая з'ява». Не правяраю па кніжцы, калі нават і замяніла нейкае слова, хай жыве яе страфа менавіта так, як асела ў памяці. І хай застаецца для мяне гэтая страфа квінтэсэнцыя не толькі яе творчасці, але ўвогуле самога лёсу сучаснай беларускай паэткі, вось такой як Жэня, якая нарадзілася адразу пасля вайны палескай вёсцы, што ў незапомныя славянскія часы была свяцілішчам язычыцкага бога Вялеса у Вялесніцах. Пасля імкліва заняла б адно з першых месцаў на пісьменніцкім пантэоне і згарэла як знічка ў самым росквіце славы і агульнай пашаны. Аднак таямніца яе жыцця і таго, што стаіць за вершамі, засталася. Тыя, хто малююць свае постаці на ейным фоне, міжволі выдаюць тое, што ажно крычыць у іхніх жа радках. Мы ўсе разам не далі ёй той любові, якая паглынула ейныя страты і тым дала раўнавагу ў жыцці. Жанчыне ў нашым свеце так не хапае любові. Яшчэ мяне любіце за тое, што памру, пісала Марына Цвятаева. Але было ў яе яшчэ іншае. Над Жэняй, як і над іншымі прыкметнымі, значнымі людзьмі культуры, стаяў цень вялікай імперыі, з яе магутнымі ідэалагічнымі службамі. І гэты цень схіляўся над ёю, кіраваў, зацямняў гарызонты духовнай свабоды і волі, радаснай, лёгкай, якою была яна сама. Саракагоддзе строгая пара. Як старэйшая, яна спярша паклікала мяне, і я буду ў наступных перадачах расказваць пра той час. Яўгенія ж у сваё саракагоддзе, у свой час спеласці, упала, як падае на фінішнюю стужку, загнаны бягун. І для мяне ён стаў кропкай адліку, не даваць сябе ламаць. Менавіта той 1988 год ён запомніўся мне найперш драмай, якую я перажыла як асабістую, калі яна памерла, выкінувшыся ці ўпаўшы з акна сваёй новай кватэры. Я чытала чарговы сцэнар, калі патэлефанаваў з дома літаратараў Пятру Ліпай. Усхваляваным голасам ён сказаў: «Памерла Жэня Янішчыц». Слухаўка выпала з маіх рук, я задыхнулася ад пачутага. Я была сведкаю яе жыцця Сергеем Панізнікам у 1974-75 годах да свайго ад'езду ў Маскву ў аспірантуру літаратурнага інстытута і пасля яе развода з ім. Тое, што здарылася між імі, па майму глыбокаму перакананню, не асабістая драма. Яна была справакавана звонку, калі менавіта ейныя звесткі аб падораных Сергею, які тады служыў празе вядомым спеваком Забэйдам Суміцкім «Трох залатых манетах», сталі асновай для ягонага звальнення з арміі і для расправы з ім. Валютныя аперацыі, гэтае азначэнне абвінавачвання ў тыя гады было страшным. Сергея выгналі і з партыі, і з любімай журналісцкай працы. Ён скончыў Львоўскае вышэйшае ваенна-палітычнае вучылішча і працаваў у рэдакцыі ваеннай газеты. Ён паспрабаваў працаваць фельчарам і толькі праз працяглы час уладкаваўся карэктарам у газету «Вячэрні Мінск». Жэня, якая нібыта стала прычынай усяго гэтага, засталася адна і надламалася. Дакладней, зламалі яе, бо я абсалютна ўпэўненая, што звесткі ты яна дала альбо пад уплывам вялікага страху. У ёй жыло гэтае пачуццё трапяткасці, нездарма яе не раз параўноўвалі з палескай птушкай, альбо не прыдала ім таго значэння, за якое адразу ўчапіліся спрактыкаваныя ў такіх правакацыях людцы. Пасля ўжо нішто, ні ўвага і павага літаратараў, ні міласць улады не маглі вярнуць ёй таго, што ўсё роўна жыло ў яе душы. Вялікага кахання. Пра гэта я напісала мне і казала ў час рэдкіх нашых сустрэч гаворак. Рэдкіх, таму што я жыла сваімі клопатамі і не надта прымала жанчын-пісьменніц, што б кружылі яшчынным колам. Недаўна у былой, так можна сказаць, сёння пісьменніцкай газеце я ўбачыла фота, пад якім быў надпіс «Сяброўкі». Гэтыя «Сяброўкі» прыйшлі на яе пахаванне толькі тады, калі яна ўжо ляжала ў труне, у зале, дзе сёння месціцца бібліятэка інстытута Гёте. А першымі паехалі па яе морг чацвёра: Алексей Дударов, Владзімір Някляеў, Ніна Загорская і я. Я яшчэ ўзяла нашага студыйнага візажыста, бо мне сказалі, што і трэба зрабіць макіяж. На твары былі пісягі і плямы. Я прычэсвала ёй валасы, а побач разам з Нінай апранала яе і час ад часу млела цётка. Спачатку, паспешліва ўляцеўшы морг і пабачыўшы цела Жэні, ледзь не самлеў Някляеў. Ён, збялеўшы, раскінуў рукі і стаў перад дзвярыма, нібы захіляючы яе ад іншых позіркаў. Смерць заўсёды страшная. А тут яна была асабліва недарэчнай. Загінуць у самым росквіце, на ўзлёце, праз некалькі дзён пасля саракагоддзя. І я з раскаяннем узгадвала, што і я не павіншавала яе з гэтым святам, што справы занялі ўвесь час, і вот цяпер гэтае недаказанае ёй, добрае, шчырае, захапляльнае, навекі застыне паміж намі, і я застануся з гэтым пачуццём велізарнай віны перад нашай палескай птушкай, перад дзяўчынкай, якую само жыццё, сама беларуская зямля, нібыта вывелі на кладку, адкуль яна пакрочыла ў вялікую літаратуру. Канешне, яе смерць была вялікай трагедыяй для ўсіх нас і для Сергея. Ён знайшоў сабе мужнасць перасэнсаваць усё былое і прыйшоў на пахаванне з кветкамі, якія паклаў ля жэненых ног. Ён паступова зноў уваходзіў у літаратурнае жыццё і займаў у ім сваё трывалае месца, дзе застанецца па сёння як адзін з вялікіх рупліўцаў беларушчыны і як вялікі працаўнік. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана.